Temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie tyle na piątkę, co na razie na piąte miejsce spisują się w planicy nasi skoczkowie. Za chwilę relacja dziennikarza sportowego Trójki. Niemcy chcą kupić od Szwajcarii 100 czołgów Leopard, by przekazać je Ukrainie, donosi szwajcarska prasa. Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne to główne tematy wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Bliskim Wschodzie. W planicy na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym trwa konkurs drużynowy skoczków. Rywalizację, w której oczywiście bierze udział reprezentacja Polski, śledzi Krzysztof Łoniewski. Na półmetku byliśmy rozczarowani. Nasi skoczkowie zajmowali dopiero piąte miejsce, a przecież gdyby wziąć pod uwagę wczorajsze próby Polaków w konkursie indywidualnym na skoczni dużej i sumując punktację naszych, zdobylibyśmy złoto. Tymczasem dziś w swoich pierwszych skokach zawiedli Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Dawid Kubacki spisał się przeciętnie. Dobrze wypadł tak naprawdę tylko Kamil Stoch. Świetnie spisał się także w drugim skoku. I wtedy przesunęliśmy się w klasyfikacji generalnej na miejsce czwarte, wyprzedzając Niemców. Potem dużo lepiej spisali się Żyła i Zniszczoł, który skakał przed momentem i pozostajemy tuż za podium, ale wyprzedzający nas Słoweńcy, Norwegowie i Austriacy mieli i mają tak dużą przewagę nad nami, że wywalczenie nawet brązowego medalu wydaje się na tę chwilę misją niemożliwą. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy za relację. Niemiecki koncern zbrojony Rheinmetall chce kupić od szwajcarskiej firmy RUAG 96 czołgów Leopard 1, by przekazać je Ukrainie, poinformował szwajcarski dziennik Tages-Anzeiger. Chodzi o używane i w tej chwili niesprawne czołgi, które RUAG kupił 7 lat temu we Włoszech i które nadal tam się znajdują. Firma RUAG wstępnie wystąpiła w tej sprawie do szwajcarskiego sekretariatu stanu do spraw gospodarczych, ale otrzymała odpowiedź negatywną. Tages-Anzeiger pisze, że mimo to może dojść do transakcji i zapewne zostanie ona przedyskutowana przez rząd Szwajcarii. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym historii, a geopolityka naszego regionu ulega gwałtownej przebudowie, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Stowarzyszenia Odnowa RP w Warszawie. Rząd Zjednoczonej Prawicy zapewnił Polsce bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnił ją od surowców z Rosji, podkreślił premier, dodając, że obecnie do Polski nie sprowadza się rosyjskiej ropy. Od paru tygodni to jest zero, na początku tego roku było 10%, a konsekwentnie przez wiele lat realizowaliśmy plan zróżnicowania dostaw z różnych kierunków z całego świata i zmniejszenie i oderwanie się od zależności od Rosji. I to bezpieczeństwo energetyczne zostało zrealizowane w ciągu 6-7 lat, także dzięki projektowi gazociągu bałtyckiego. Musimy tworzyć strategię dalszej naprawy Rzeczpospolitej. To, co udało nam się do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów, dodał premier Mateusz Morawiecki. O bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym będzie rozmawiał z przywódcami państw Bliskiego Wschodu prezydent Andrzej Duda. W stolicy Kataru Dosze prezydent weźmie udział w konferencji ONZ do spraw państw słabo rozwiniętych. Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie okazją do rozmów o bezpieczeństwie energetycznym. Oba kraje eksportują nośniki energii, dlatego Polska chce wykorzystać potencjał współpracy energetycznej, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Chcąc zabezpieczać Europę przed jakimikolwiek wpływami rosyjskimi w zakresie nośników energii, konieczne jest poszukiwanie nowych ścieżek współpracy, nowych partnerów. Ani Katar, ani IZEA nie są oczywiście zupełnie nowymi partnerami, ale możliwość poszerzenia tej współpracy energetycznej, istnieje ten potencjał współpracy energetycznej, jest tutaj bardzo duży. Jak dodał Marcin Przydacz, prezydent Andrzej Duda na Bliskim Wschodzie zwróci też uwagę na konieczność zwalczania silnie obecnej w tym regionie rosyjskiej propagandy. W Usuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie próbowano wysadzić transport wojskowy. Według niezależnych analityków to kolejna akcja tzw. rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się agresji na Ukrainę. Według serwisu internetowego Szota na stacji kolejowej Usuryjsk 2 odkryto pojemniki z prochem strzelniczym, związane sznurem i przykryte materiałem nasączonym łatwopalną substancją. Według niezależnych analityków to wewnętrzny akt dywersji tzw. rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się reżimowi Władimira Putina. Celem ataku miał być ciężki sprzęt wojskowy, który od kilku dni zwożono na stację kolejową, żeby wysłać na front. Od tygodnia w Rosji coraz częściej odnotowywane są akty dywersji. Drony wypełnione materiałami wybuchowymi spadają w pobliżu magazynów paliw i osiedli mieszkalnych, w tym w okolicach Moskwy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano kilka takich przypadków. W obwodzie briańskim dron zaatakował podstację rurociągu Przyjaźń. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Esencja w dźwięku Kate Bush w Trójce. 17 minut po 18. Zaglądamy dzisiaj w programie do damskich torebek i mówimy o ulubionych artystkach z takim zdrowym dystansem, uśmiechem i pozytywnym nastawieniem niezmiennie. 2-2, 7 trójek. Witam serdecznie, Jacek z tej strony. Jeżeli chodzi o artystki, oczywiście wspomniana już wielokrotnie, nieodżałowana Kora, ale także Renata Przemyk. Natomiast zagranicznych nieodżałowana także Dolores O'Riordan. Co do damskich torebek, taki suchar może już padał. Szuka kobieta czegoś w torebce, szuka nagle młotek. Na co mi młotek? To tak, Dolores O'Riordan, skoro pojawił się ten młotek, jeszcze na pewno do 19 wbije na antenę Trójki. Na razie nasz skarb. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem. To teraz Edyta Bartosiewicz w Trójce. Love Song. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 18. No niestety medalu nie ma. Polska drużyna skoczków na czwartym. A w Trójce przed Dniem Kobiet można powiedzieć taka gorąca rozgrzewka. W rolach głównych to śpiewające i grające panie. Przed chwilą Skin na czele Skanka Nancy 227 Trójek. Łączymy się państwem z państwem również w temacie ulubionych artystek. Dobry wieczór. Andrzej ze Szczecina. W kwestii tych gwiazd muzycznych płci żeńskiej, to ja mam taką jedną swoją pierwszą To była Suzy Quattro, lata 70. To proszę bardzo, w Trójce, jak to się mówi? Mówisz masz. Suzy Quattro. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took your chances, you made your advances, your touch took my breath away. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut do 19. Kawałek nieba dała nam Agnieszka Chylińska. Trójka, gra gitara. Panie dzisiaj przodem w audycji, to w ramach świętowania już Dnia Kobiet. To jest dobra wskazówka, co zrobić 8, będąc facetem. Miejsce kobiety jest w kuchni, gdzie ma sobie siedzieć z nogami w górze, popijać się wino i przyglądać się, jak jej partner gotuje obiad. Prosty, uroczy prezent. Tymczasem 227 trójek, mówimy o ulubionych artystkach i też o zawartości damskich torebek. Jeśli już jest młotek, to proponowałabym obcęgi, bo jak źle mi się gwóździk wbije, no to żeby wyciągnąć i poprawić. Latarka by mi się również przydała i magnes. Jak zgubię na przykład kluczyk w trawie, żeby szybciutko znaleźć. A ulubione damskie głosy praktycznie nie mam, bo wszystkie są piękne i ciężko by mi było po prostu jakiś damski głos wyróżnić. Oj, oglądało się tego Adama Słodowego i program Zrób to sam. Technicznie rzecz biorąc, to jest fenomenalny telefon. Prosimy o więcej. 227 trójek. A wyróżniamy teraz Sheryl Crow. Program Trzeci Polskiego Radia. Przynieść nowy dzień. Dla siebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Pocisz mnie. Kasia Kowalska w Trójce. Co może przynieść nowy dzień? Niedziela akurat w Trójce przyniesie od 12 spotkanie z Maćkiem Werkiem z grupy Hedone. A tu i teraz gra gitara, panie w rolach głównych i tematy związane z ulubionymi artystkami i też damskimi torebkami. 227 trójek, halo? Dobry wieczór, dobry wieczór. Podobno na Dzień Kobiet wybieramy kobiety piękne. To muszę powiedzieć, że wy wszystkie jesteście ładne. Wszystkie jesteście piękni, najpiękniejsi na świecie. A z dziewczyn, które śpiewają, to mnie od samego początku urzekła Kate Bush. Super, super, super. Nie dość, że dziewczyna pięknie tańczyła i tak dalej. Była bardzo zdolna, też jeszcze pięknie komponowała i śpiewała. Pewnie, bo nie ma brzydkich kobiet. Są tylko takie, które jeszcze nie wiedzą, że są piękne. Akurat zadzwonił do mnie syn. Zapytałam go, tak na szybko, nie zastanawiaj się, powiedz mi, twoja ulubiona kobieta śpiewająca. I on powiedział, Kora Nosowska, na trzecim miejscu Sade. Dokładnie to samo ja bym powiedziała, gdyby mnie zapytał, a on na to, no to po co do mnie dzwonisz, skoro wiesz? A jeszcze przecież symbol żeński seksu, Debbie Harry, do 19:00... Trójce gra gitara, 13 minut jeszcze programu. To jeszcze jedna zachęta do łączenia się cały czas z trójką. Teraz Blondie. I'm in the bumble. Trzeci Polskiego Radia. Hej, gdybyś dał mi wreszcie spokój. skoro dziś kobiety w roli głównej, to też nasza, ta, która czuła bluesa, Mira Kubasińska, Breakout. Gdybyś kochał, hej. 2273. Dobry wieczór, koleje z Dzikiego Wschodu. Jeśli chodzi o damską torebkę, to na pewno nie chciałbym oberwać taką torebką, bo tam może być zestaw naprawczy do kombajnu, gaśnica samochodowa, klucz Francuz i Bóg wie co jeszcze. A jeżeli chodzi o artystkę Greta Van Fleet, bodajże, to byłoby piękne usłyszeć. Greta Van Fleet to zespół akurat męski, więc dziś kiszka. Może za tydzień. Na razie zaglądamy do pewnej kapitalnej pani na wyspy. I lost my heart. I będzie 19, gra gitara w trójce. Dzisiaj kobiety rządziły również te na miejscu. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, która łączyła państwa z anteną. Agnieszka realizowała, Michał Żołądkowski prowadził. Miała być jeszcze Dolores O'Riordan. No i proszę bardzo, jest. My będziemy kończyć, a po 19 w trójce Departament Rytmu, Radosław Okrasko. Dobrego, uroczego wieczoru. Mimo tego, że Polacy dzisiaj poza podium w Planicy. Życzymy państwu tu i teraz.